incitildim derinden. Terk ettim kendimi. Tesadüfen karşılaştım içimde kendimle yeni. Çocuğu bak duruyor orada hala. Anlatamam gördüklerimi o neşeli çocuğa. Çocuğa